اللہ کے بندے ایسے ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کھڑے بیٹھے قیام و مقودوں والا کباب لیٹے، کھڑے بیٹھے لیٹے، تین انسان کی حالتیں ہوتی ہیں، کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے، گویا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں جس اعمال کے بہت زیادہ فضائل اور ثواب اور چرچا ہوا ہے وہ ذکر ہے. اور ذکر اپنی ذات سے فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن ذکر سے قلب میں، دل میں ایسی روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے تو سارے اعمال کی رونق بنتا ہے. دل میں ایسا نور ذکر سے پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے سے میں سارے اعمال میں رونق پیدا ہوتا ہے. اور ذکر جو ہے تو پہلے زبان سے اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو پکارنا زبان سے، اور زبان سے جب ذکر کرتے آدمی تو پھر انسان کے دل میں خیال، فکر، یاد پیدا ہوتی ہے اور وہ گویا ذکر کر دیا ہوتا ہے. انسان کے دل میں یاد پیدا ہوئی ایسی یاد میں کہا گیا کہ قیام و قعودوں والا جی رائے ہو اتفق کروں گا خلق السماوات والا. ذکر کے بعد پھر آدمی کو اگلا درجہ حاصل ہوتا ہے جو فکر ہے، اتفق کرنے کی خلق السماوات والا زمین و آسمان کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں. ذکر کے بعد فکر کی توفیق ملتی ہے اور فکر سے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گہرا تعلق انسان کو حاصل ہوتا ہے. ذات ذکر سے ہوتی ہے، پھر دل میں یاد پیدا ہوتی ہے اور فکر پچھا جاتی ہے انسان کے. ذکر پر محنت کرنی ہوتی ہے. عبداللہ بن وجادین رضی اللہ عنہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف اور ممبر شریف کے درمیان پڑے ہوئے زور زور سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاکار ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار نہیں، یہ اواہین میں سے ہے، یہ اواہین میں سے ہے. اواہین نرم دل والا آدمی، اواہین محبت والا آدمی، اللہ تعالیٰ کی محبت والا آدمی نرم دل والا آدمی. جاری ذکر ہم جو کرتے ہیں اس کا قرآن و حدیث دونوں میں ذکر آیا ہوا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاری ذکر ہوا ہوا ہے. جاری ذکر سے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی پیدا ہوتی ہے. لا الہ لطیفہ قلب جو ہے انسان کا بائیں پستان کی نوک، اس سے دو انگل بائیں طرف کو، دو انگل نیچے طرف کو جگہ کو لطیفہ قلب ہے. لا الہ کے ساتھ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ قلب سے اللہ کے رہ کی محبت نکلی، لا الہ اسے گر گئی الا اللہ سے میں قلب میں اللہ کی محبت داخل ہوں. سو دفعہ الا اللہ کہنا ہوتا ہے کہ میں یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ہے. دھیان یہ کرنا ہوتا ہے کہ قلب ہے وہاں پر چوٹ لگ رہی ہے، اس کی ضرب اور چوٹ لگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ. سو بار اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے، اللہ اللہ کے اور یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر قلب ہے، یہ آواز وہاں سے نکل رہی ہے، اللہ اللہ کی آواز وہاں سے نکل رہی ہے اور زبان اب ایسے ہی ہل رہی ہے ساتھ، اصل میں آواز قلب سے نکل رہی ہے. لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله.

لا من جاء لا من جاء من الله الا اليه لا من جاء لا من جاء من الله الا اليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اقبل المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت خير لنا سهلا راشدا يا علام الكفر ملك صغير كبير گناہوں کا معاف فرما يا علام الخال پر رحم فرما عمر کی پریشانی کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما یا جو عمر کے افراد مسلم میں گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے نظرے میں ہیں یا علام کی ایمانوں کی حفاظت فرما عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما یا عالم کے مالوں کی حفاظت فرما یا عالم کے نظر سے کرنا آسان فرما عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما آپ کے حدیثوں کی محبت کو عام فرما یا اللہ جو لوگ دن کے لیے میں کوشش کر رہے ہیں تسلیم و تدریس کے رسل سے کر رہے ہوں یا درس و تدریس کے رسل سے کر رہے ہوں یا دعوت تبلیغ کے رسل سے کر رہے ہوں یا بیت التلقین کے رسل سے کر رہے ہوں یا قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما سب کے لیے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلطان بیت حضرات امت المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت دار یا اللہ کوئی تندرست و تندرستی کو دور فرما پریشان آ رہا پریشانی کو دور فرما مشکلات میں گرا ہوا تیز فرما ساتھی بے روزگار اور غیر سے روزگار نصیب فرما یا اللہ کے بیمار اور گھروں میں بیماری ہوں یا اللہ غیر سپار یا اللہ مارے بیماروں کو غیر سپار یا اللہ تجلی جلدی شفا سپار کی فرما یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا شام یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھائے یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھائے شام یا تمہارے بیماروں کو شفار یا ہمارے بیماروں کو شفار یا ان گھروں میں زوجین میں یا لاپس میں ناجاکیاں ہیں اور چپرش کے حالات ہیں مشکل حالات گھروں میں مشکل حالات بنے ہوئے ہیں یا اللہ مسل اور راشتی کے حالات پیدا فرما یا اللہ امن و امان کے حالات پیدا فرما یا اللہ محبت مدد کے حالات پیدا فرما یا اللہ سب سفل بھائی کے حالات پیدا فرما یا اللہ دشمنی کو یا اللہ جھگڑوں کو یا اللہ عالم محبت میں بدل یا اللہ دشمنی جھگڑوں کا آپس محبت میں بدل یا یا اللہ سب کے دینے مرادوں کو تو بہتر طور پر جاننے والا ہے یا اللہ سب کے دینے مرادوں کو خدا فرما اللہ ہم دینا فی من حاضری آپ نا فی من آفی تو اللہ کا فی من طول رہی بارک نا فی ما آفی وفی نا شر ما قدری بین نا قطر دی ولا عزا علی انہو لا عزل من علی ولا عزل من آفی تبارک ربنا وتعالی نستغفرک ونتوب الیک اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر ازواج المجاهدين اللهم الف بين قلوبهم مصلحهم مصلح ذات بينهم اللهم اهلك التفات اهل الكتاب والمشركين اليهود والنصارى خادم حمود الانبياء روسيا امريكيا برطانيا اسرائيل وميانمار وخلفائهم اللهم شتت شملهم اللهم منزل جمعهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم وخذ المغزى عزيز مقتدر اللهم منزل الكتاب ومجري اصحاب وعازم الاحزاب اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم انزل اليهم باسك الذي لا ترد من قوم المجرمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا کے لیے چلے جائیں جو احتکاب میں اور